ценни мисли из книгата на великия живот. Ходи в светлия път на живота, където огън гори, където вода тече, където въздух лъха, където трева никне, където цветя цъфтят, където риба плува, където птица хвърка, където човек мисли, където духът бъдеще чертае и истината цари. Отваря очите си, когато добродетелта се усмихва. Слушай, когато истината говори. Работи, когато духът на мъдростта пърнини чертае. Път без светлина, къща без врата, река без вода. Празни работи са това. Светли мисли, чисто сърце, възвишена душа, силен дух, те са приятели за човека. Вслушвай се в наставленията на духа си и в опътванията на душата си, за да ти бъде всякога добре. Мисли от учители, изказани на 30 юли 1932 година в 5 часа сутринта на Рила.